سره سره دي دوه مشکلاتو هم منګه چون جهاد فرض شوی دره باندې تحمل کو مشکلات په غاړه اخلو دغه رفقان تشویقو په نحوه چې خپل جهاد بلند کړي. محترم عامر صاحب، ستاسو مجاهدین او قمندانانو په ساحه د ولسوالۍ کې مشته؟ بله، د نارین په ولسوالۍ کې ګروپونه لرو، قرارداوې لرو، ګرچې په حساب د ریاست د شورا کې ونیسي د ټول ولایت فعلاً مجاهد موږ پورې اړه لري. قمنده یې زموږ نه تنظیمېږي، د دې جانب باندې وظیفې ورکول کېږي، مګر په ساحه د دغه خلاصي وظیفه چې زه امیر د حوزې په دې حساب باندې په دانی غوري کې ګروپونه لرم، په نارین کې ګروپونه لرم. محترم عامر صاحب، تاسو ګروپونه چې فعلا په بغلان په ساحو کې نور مجاهدینو نور تنظیمو سره څنګه د وضع داخلي څه حالت لري؟ من د خپلو همجوار رفیقانو سره رابطه بالکل برادرانو ډېره حسنه ده، د هېڅ تنظیم سره کوم مخالفت موږ سره نشته. دغه اوس د مسعود له خوا نه بعضې پرازیتونه دي پلو پخشېږي، مګر بیا هم موږ د اسلامي مسؤلیتو په هکله جواب ورته وایو او تر اوسه هم برخوردونه نشته. کوم مخالفت چې سبب د انفجار د جنګ او درګیري د اسلام جنګي شوي موږ الحمدلله نه لرو. فقط فقط موږ پلانونه ټول سکې سره دولت ته متوجه دي، موږ روسانو سره تاسو ګټې واخلي بس. محترمه وروره، ستاسو چې جهاد فعلا په دې ساحه کې روان دی، داسې شوی ده چې کوم شکست فاحش روسانو ته ورکړي او قابل د یادوري چې موږ د طریق درادونه نور مجاهدونو ته واورو؟ ډېر ښه، مونږ داسې نه ده شوی چې په کال کې یو ځل یا په دوه ځل موږ باندې روسان عملیات کوي، چون نقطه هم ډېره حساسه ده. موږ باندې روسان موږ ته ډېر روسان متوجه دي او په کال کې څو ځل دوی موږ باندې عملیاتونه کوي، او داسې نه چې موږ باندې یو قوه داخلي یا فرضاً د یوې ولایت فرقه داسې راشي. څو مرتبې د کال موږ باندې عملیات کوي، د څو ځنو قوه راباندې راځي، روسان باندې راځي. همزمان په وتلو دې ورور شوبان خان چې په یو ویشتم د سور دی ووته، موږ باندې قوه راغله. دلته تخمین د څلور ځنو قوه راغله چې په حوالي څلور زره ټانګو زه محاصره کړم. د نارین ساحه راسره محاصره کې ونیوله، داسې د بغلان ساحه، داسې د بغلان په لمنه د پلخونې مرحلې، داسې موږ ساحه کې محاصره ونیولو. دا محاصره باندې چیخه کړه، جنګ مو سره وکړه، ډېر فوق العاده شکستونه هم ورکړه. نو په دغه هغه باندې په سنه شستو سیه کې یو مرتبه روسانو موږ باندې ډېر سخت عملیات وکړ، چې احترانو یې کله چې موږ خپل د اوسېدو کله یو پسه د تمام را باندې وران کړه، چې هېڅ جوړه کوټه او آباده کوټه په سبه لیدل کېږي نه، او تاسې په خپل سر سترګو لیدای شي چې فعلا جز له یما شپږ قرارګاه چې د کلي په شاوخوا کې ماته ځای پرځای شوي دي، هغه ښار ته ډېر نږدې دي او ښاري ګروپونه مې دي دلته کې اوسېږي، نور هېڅ کور پکې نشته. دا دې او په دې برخورد کې موږ روسانو ته ډېر سخت ضربه ورکړو، ډېر سخت شکست مو ورکړی، چې تخمین په هماغه وخت زما سره ما دوی راپور تېر کړي چې یو سلو شل نفره روسان او داخلي موږ مردار کړي وو، او تخمین اولس ټانګه موږ له منځه نیولي وو، او ډېر سلام موږ په لاس راوړي وو چې کلیکوف وو، دولس میله سلاس موږ په لاس راوړي چې کلیکوفونه وو، ګرنوف وو، کلاشکوف دا موږ دوی اخیستي. محترم عامر صاحب، چې دا روسانو تاسو وخت د منځ یوې ول مردارم که د دې نه کوم اسناد تحریري د روسانو تاسو په لاس لرئ؟ موږ ته ډېر اسنادونه په لاس راغلي، موږ ډېر اسنادونه نیول، چون له مرکز نه کله کله داسې یو هغه کېږي چې تاسو موږ ته رالېږئ، اکثره اسناد موږ مرکز ته لېږو، دلته ځان سره دي ساتلي، او په آینده کې که تاسو لپاره ضرورت وي زه کولی شم چې دوی هر نوع اسناد په کار تاسو په خدمت کې تاسو ته قرار ورکړم. او داسې ژوندي روسان تاسو سره فعلاً موجود نشته؟ فعلاً موجود نشته. موږ په د خنجان په جبه کې پنځه نفر روسان لرو چې لرې دي، چې نشم کولی تاسو ته په نظر کوم تاسو ورسره مصاحبه خبره وکړي. محترم عامر صاحب، یو ورځ مخکې ما د محترم ورونو دوه مجاهدو چې په نوم د قمندان کفتان یادیږي او بل معلم صاحب شوبان خان، چې دوی دواړو نه ما تپوس وکړ دوی په باره کې خپل چې دوی د دولت د ساحې نه ووتو مجاهدو تسلیم شوی ده، د دې پیسه دا دوه نفر پیسه کې روشنی واچوئ، تاسو دا دوه نفر تاسو ته راغلی، د دې سابقه وضع څنګه وه او فعلاً موجوده څنګه وه، په کوم اساس دوی دولت ته لاړ او څنګه راغله بیرته؟ ډېر ښه مهرباني وکړه. شاید دوی په خپل د تګ په هکله باندې تاسو خپله روشنی اچولي، او د راوتو په هکله باندې دوی هم کله چې دولت په صف کې هم وو همیشه د موږ همکار وو، په ډېرو عمده عملیاتو کې موږ سره ډېرې ښې همکاریګانې کړي دي. زه چې دا مخکې مې قصه وکړه د تورنیو په محاصره کې چې زه محاصره شوم، زه د ټنګو چې ماسره کوم شپه ته بیګام ورته دوی جنگ وکړو د شپې د ماسره شو باندې خلک نه ماته راپور راکړی شو چې ته پلانې لرته ته خوشې ده ته وزه زه چې ووتلم مازان وېست او تخمین 3-5 نفره د ما د کلي عمله شهیدان شوي او کلی ټول په صدقه لاړ هغه قیاس څه کلی وړی پسرلی چې عمده عملیات د مور صاحب غیر خان باندې په نقشه کې وشوه د شوبان خان او د کفتان خان لخوا زمین ورته مساعده شوه تخمین 900 مجاهد په حال د محاصره کې وو د محاصرنه دوی نجات ورته ورکړ دغسې کومه کونه دوی په مراتو کرات کړي وو موږ سره یې دوی خدمتونه هغسې راسره وو ارتباطي وو چې بالاخره په همدغه راسره دوی راووتل هم سنګر شو محترمه وروره تاسو په ټول جهاد کې چې جهاد هم کړی دي د سه وخت به پیدا شوی چې مجاهد ورونو نور تاسو ته په مثال د بل تنظیمو له خوانه تاسو ته کوم صدمه او تکلیف رسولی تاسو خپل د افغانستان حالت تحلیلوي شي تاسو ته خپل به تر معلومه ده کوم په جزئیات د مسلې د خبرو ته اشاره وکړو جزئیات چې وزر بدوالې پیدا شي نور کوم اثر نه لري مګر دا ده چې دا سیاسي رقابت ده دا حتما شته په کلی کې شته په کور کې شته په منطقه کې شته په ښار کې شته دا موږ سره اوس ملګری شوی ده او دا د افغانستان خلک ټول اکثرا له فرهنګ او دانش نه لري دي بعضې وړې وړې خبرې او عاملونه په دې باندې تاثیر اچوي دا خلکو باندې یو مشکل خلقي مګر بیا هم مجبور یاسو چې موږ تحمل وکړو د دې خبرو وزارش ته داسې رویت ورنکړو سې نادیده یې وګڼو ترې نه تېر شو او وړې وزړې خبرې ګرچې شته چې په نام دې کوم ځای کې په نام د حزب جمعیت راځي کوم ځای کې په نام د حرکت جمعیت راځي کوم ځای کې په نام د سیاف جمعیت راځي دا خبره شته دا رقابتونه په دې مو کې شته مګر دونه اغنه دي قابل تشویش نه دي محترم امیر صاحب زوس نږدې ستاسو قرارګاه وینم او پر دوه ورځې کې دې قرارګاه کې او نږدې شاوخوا وینم چې وخت مو ته مساعد نه کیږي تاسو سره زموږ صاحب او کوم او تیارو د لاس او د دې فشار تیاری د هوایي لخوانه تاسو ته مشکل د سره د هوایي نگانت څه مشکلات لري مخکې موږ درته عرضو که چې زه ثقیله سله او دافیه وه اوس د قطعي په تساس کې نه لرم او د موږ له جبې سره زه شکایتي خبره تاسو ته نه کوم بلکې یو مشکلاتي خبر ده چې زه کوم توجه نه ده شوې او په کراتو مراد دا مشکل موږ خپله پیشنهاد کړي دي خپلو مراجعو سره په تماس کې شوي یاستو او دا ورته خدای وکړي چې تا مصاحبه موږ ته سبب وګرځي چې موږ سره دا ثقیله سله او کومک سبب وګرځي چې موږ ته په دسترسه کړی شي زه درته وعده درکوم که چېرته هغه سلا چې عمده قرارګاوې د روسانو له حملې نه نیولی شي لوله نه نیولی شي له کیلګي نه په سمت شمال کې عمده سنګر دوی بل نه لري او داسې لما نه نږدې بل کوم ګروپ د مجاهدو یا فرند سنګر دی عمده د مجاهدو دوی ته نږدې بیخي نه شته که ما سره دا همکاري وکړی شي زه کوی شم چې ډېرې سختې ضربې به روسانو ته ورکړم څه هوایي څه زمیني محترم ورور تاسو یو خاطره نیک خاطره ده د ټول د جهاد نم لري چې نور ورونو ته تاریخ د رادیو نه منګه په سم د نور ورونو ته ورسو دا خو یو واضح خبر ده دا خو اسلامي جهاد ده اسلامي جهاد دا نو هغه یو رفع مسؤلیت دی د برګاد الهي چې تاسو ژوندۍ به جهاد سره روان الله په دې نه په فیلی شرایط کې په افغانستان کې روسانو تعرض کړی دی افغانستان د نیولو تصمیم لري مګر دا نو دوی ګورته ویسي دا کمیاب کېدل کېدونکي نه دي مونږه له دا یو واضح خبر ده چې د محکمې وجدان ورته مبارای دا خاطره چې مسره شته اسلام په راس کې جنگیږي اسلام غواړو نو که مونږه دا هم قرآني فیصله ده چې مونږ به مرګ ژوند په دور سره کې مونږ ځان ته ژوند ګورو په دې سره کې د جهان له مسلمانانو دغه توقع ده چې په اسلام کې سرحد نه ده ټاکل شوی انما المؤمنون اخوتون موږ مسلمانان دي مسلمانان ورونه دي که د افریقا مسلمانان دي که د امریکا مسلمانان دي که د اروپا مسلمانان دي که د آسیا مسلمانان دي موږ ټول خپل ورونه بورو او د روس له جناتونه دوی به ځانو بې خبرو نه ګڼي دوی د افغانستان ته نږدې راشي هغه جنات چې روس په افغانستان کې مرتکب کیږي قابل د وینا د رادیو نه دي چې تاسو ته ووایم او تاسو په رادیو کې نشر کړئ موږ په هغه وینا او شرمېږو مګر تر اخرین قطعې د وینو پورې جنګېږو جلو دې د سیف ساتو موږ ونیسو او دوی نه دا خواهش لري چې په صحت یې مسلمان موږ په دې څنګه کې تنها پرې نه دي او موږ سره خپل هر نو هم نوایي وکي فعلا موږ بل مشکل در نه لرو چون همیشه په څنګه کې اسو دي جنگ موږ نه شو کولای چې هغه اقتصادي مشکلات خپل رفع کو نو په ارسال مرسول دي سلاګان وکي او دغه نظامی کومکو کې دوی خپل توجه مخ په وانسان خاصا سنگرو ته هغه سنگرو ته چې بیا د دښمن سره مخابل دي دی سره وکړی شي پرښتیا چې دوی هم تر هغه پورې مونږ اورو او یینو یې چې خپل کومکونه دریغ نه ده کړی مګر اکثریت د دغو کومکو تخمین اتیا پنځه اتیا فیصده د کومکو د پاکستان په مهاجرو کې مصرفیږي ډېر ناچیزه کومک سنگرو ته راسیږي چې هغه هم په دا لاره باندې حیف مل کیږي ډېر کم د مجاهد په دسته قرار ورکول کیږي اول ما سره چې زه د نهو کلو یو سنګر یم دلته تر اوسه هېڅ په یاد نه لرم چې ما سره زر افغانۍ کومک نغده د هېڅ یو جبې لخوا نه ما سره شوی زه په ډېرو مشکلو سره دغه یما فعلاً دولس سوه نفرو مصف چې هغه چې ما تاسو ته وښوده او تاسو نه مې پوښتنه وکړه چې څومره قیمت لري نو تاسو خپله قضاوت کولی شئ چې دولس سوه نفرو ته دغه اکمالات د دوی زه له کمه ورته اکمال هېڅ مدرک عاداتي نه لرم جز دقني بس محترمه عامر صاحب تاسو په ټول د جهاد مې جهاد کړی دا مشکلات تاسو ته شته انشاءالله الله پاک تاسو ته مل ده او د الله پاک هر شی تاسو ته رسیږي څنګه چې ایمان او عقیده راسخ ده هر شی درته رسیږي او تشویش قابل د تشویش نه ده په دې چې الله پاک جهاد فرض کړی تا باندې تا د الله د رضا باندې سر په لاس کې نیولی ده د الله لپاره جهاد کې او د الله پاک نه دا توفیق او هدایت نیکي درنه غواړم درته غواړم چې خدای دې نور تاسو ته کومکونه وکړي او د هر نگانه او هغه څوک چې ستاسو شهیدان شوي او د هغې صبر جمیل درته غواړم بازماندگانو ته تاسو ته او یو سوال ما اخر دا دی چې تاسو دغه ظاهرشاه په باره کې چې پادشا د اسبخت افغانستان کې و او فعلاً دې په باره کې که بیرته افغانستان ته راشي او په هیڅ د حکومت ایتلافي یا رئیس جمهور تاسو په دې باره کې څه نظر لري ډېر ښه ګر چې دا یو قضاوت تنها د ما په قضاوت پورې اړه نه لري ظاهر شاه پیژندل شوې چهره ده او ده په افغانستان کې مخکې له هغه نه په ډېرو اوږدو کلو کې پادشاهي او حکومت وکړ ده نه د افغانستان ټول ملت ښه خاطره نه لري دغه د وینو په ګرداو کې چې نن ورځ د افغانستان دا مظلوم ملت ډوب شوی او غرق ده دا محصول د حکومت د ظاهر شاه ده بیا هم انسان په تغییر مخامخ ده او هر مجرم ګناهګار چې الله تبارک وتعالی ته توبه باسي خدای منی نو چې خدای دې وسلی توبه منلی شي مونږ بندگان څه وکړه لرو زه شخصي له ظاهرشاه سره کوم کینه او قدرت په خصوص دې چې شخصي وینې لرم مګر نارضایتي د دې گذشته له حکومت نه ډېره فوقالعاده سره موجوده ده دغه عقده سره موجوده ده او زه په شخصي نظر کې کدی که پایست یو ملت چې اوس هم دی خپل ځان پایست ملت او یو تابع د افغانستان بولي زه په صفت د یو ملت او تابع د افغانستان دی پېژنم که کله ده سه واقعا واقعبینانه دا درد موجود وي چې دی د افغانستان په حال باندې رنځېږي او ځورېږي او غواړي چې افغانستان له دغه بدبختۍ خلاص کړي که کله دی موقف لري او کولی شي دا کار وکړي نو ولې نه کوي ودي کې دی خپله د خپل خدمت او د خپل صداقت او د خپل تلاش لارې د افغانستان د خلکو په ذهن کې نمایانه کې ودي ښیي چې زه هلته مې که له ناپوهۍ یا فضل د ناپامې بې تجربګۍ نه څه خراب پېښه شوه دا کار نه وشو اوس خو زه اماده یم دې ته چې زه خدمت وکړم د افغانستان خلکو ته د افغانستان خلک له دې عذاب نه خلاص کړم چې کله دی دا کار کوي دی باید وکړي محترمه وروره چې په دې شرایط حساس شرایط کې چې دې خونه بمبارد تیاری دي او دې خونه تاسو مجاهدینو برخورد د روسانو سره په سنګر کې دي تاسو ماته دا وخت راکړئ ستاسو نه یو جهان تشکر کوم او د الله پاک نه مو توفیق مزید درنه غواړم چې تاسو ته نور هم توفیق درکړي او صبر جمیل درکړي او هغه زړونه چې زمري زړه تاسو ته درکړي چې لکه چې نور یارانو صحابه کبارو حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په جهاد کې کړی دي تاسو ته هغه نصیب وګرځي موفق او پیروز وشه تاسو نه هم تشکر کوم چې دا اوږده سفرونه او دا ډیر مزلونه دا لوړې او ژورې د افغانستان کوتلونه تاسو وهي او راځي له نږدې نه د افغانستان د مجاهدو حالت ګوري او هغه ځان سره هغه مراجعو ته وړئ چې وکولی شي دوی مشکلات حل کړي وړی دا تکلیف تاسو په ځان منلی دا زحمت په ځان منلی تاسو نه هم تشکر کوو او د خدای تاسو نه اجر د هر قدم غواړو خدای توفیق درکړي.